手会更大，无能跟索那为灵的路能土地安的比跟分的下方的比的我呢古罗的 rosa florida bona mora deusia。El seu pare no ho volia i l'estudiant se'n va anar a servir una rectoria bona mora Déu-sia rosa florida bona mora Déu-sia。 Florida, boy.